بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، جزاكم الله خيرا، بعد مشكور الله تبارك وتعالى أن زكي رحمة سمية محمد صلى الله عليه وسلم، بعد كماليز كتابه أو الرسالة في حقوق الأولاد على الآباء والأمهات، ambayo tumeimaliza kipindi kidogo na tukaona tusome risala nyingine ambayo hii biidhnillah naianza leo. Ni minhajul muslim as-saghir fi hifdhi ahadith al-bashir. Ni risala ya al-Sheikh al-Allama Muhammad Abdullah ibn Muhammad ibn Sa'id Rasulani, katika maulamaa maarufu wa kisalaf waliopo nchini Masri, ambapo kwamba hata unapomwaga salafi yoyote yule kwamba mimi ninafanya ziara Masri, naambiwa basi mtafute Shekhe Rasulani ili upate faida. Kwa hiyo alhamdulillah, bifadhlillah, taanza risala hii, na hii ilikuwa lengo lake hasa. Amezikusanya hizi hadithi kwa ajili ya vijana wetu, kuwahifadhisha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akaita minhajul muslim sahih. Lakini kwa hakika, kwa mustawa wetu pia sisi ni sahih, ambao tunatakiwa tupate faida na tukisome na tuhifadhi na vile vile tuwaelekeze vijana wetu. Kwa maana hiyo, nafikiri ni vizuri tuanzie mukaddima kwa shekhe hapa. Hafadhahullahu ameanza kwa khutbat alhaja tuliyoisoma, kisha akasema amma ba'du فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما يبقوا معلوم خصوصا كعلماء أهل السنة والجماعة ونفوانز بس ونانز نيه خطبة الحاجة. كيشا كثيرا ثم أما بعد، فإن علم الحديث علم شريف مبارك. سباب رسالة هي إن زنغمزي حديثي مفكرة تمينا واتفوا فأما حقيقة علم حديثي ني علم إليو تكوفو منه تينا ينبارك فأما wema waliotangulia walikuwa wakiwahusia vijana wao wasome hadithi. Kwa hiyo Sheikh aelezea hapa kwamba ni ilmu ambayo tukufu tena yenye baraka. kaifa la, kwa nini isiwe hivyo? Wa huwa kalamu al-ma'sumi sallallahu alayhi wa sallam alladhi awda'ahu hikmahu wa nurahu wa barakatahu wa anfasahu at-tahira. Kwa nini isiwe hivyo wakati haya ni maneno ya ma'sum aliyehifadhiwa na madhambi? Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hii ni daraja ya mitume wote, wao ni ma'sumin ambao Allah tabaraka wa ambao yeye ndio amehifadhi, ameiweka kama ni amana na ni hikma, ndani yake kuna nuru, ndani yake kuna baraka, bali maneno hayo ni anfasahu tahira, ni pumzi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo tahari, yani min anfasihi sallallahu alayhi wasallam. Ukiambiwa min anfasi, yani ina maana ni maneno yake, pumzi yake yenyewe ni maneno ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Utukufu ulioje watu kusoma maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana wale akina Imam Malik rahmatullahi alayhi walikuwa wakiipa hadhi kubwa ilmu hii ya hadithi, na walikuwa wakitoa fatwa wakifundisha hadithi, wanakuwa katika manzila au mazingira yaliyokuwa mazuri kabisa, yenye kutoa heshima kwamba hapa tunasoma maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio anasema fakana hadha alilmu bihaqi ghayata ma yatamannahu almutamanni. Ikawa ilmu hii, yani hadithi, kwa uhakika ni elimu iliyo yenye upeo wa hali ya juu, yani ipo katika haya upeo wa hali ya juu ambao anatamani mwenye kutamani aielewe. Kila mmoja anatamani kuelewa ilmu alhadith, maneno ya ashraf alkhalq, mbora wa viumbe. Bali wa yahrisu alayhi talibu, na anaipupia kuiendea hiyo ilmu huyo mwanafunzi. Bali sio kuipupia tu, wa yarhalu ilayhi alalimu, anaisafiria, yani anaifungia safari huyo mjuzi. Ndio ukiwasoma wale wanawazuoni wa hadithi utakuta walikuwa wanasafiri, mtu anachukua zat, anachukua chakula chake, anachukua mnyama wake, kisha anasafiri masafa marefu kama Imam Ahmad na wengineo, Imam Ahli Sunna, ambaye alishawahi kuelezea kisa chake, mama yake akimchukua kule Baghdad katika baridi iliyokuwa kali, na akimfunika na lile juba lake, kisha anampeleka kusoma ilmu. Baada ya kukuwa kidogo, basi akamwandalia zad, akamwambia sasa inabidi usafiri kwenda kutafuta ilmu ya hadith, kwa sababu fa innahu ashrafu ulum, kwa sababu ndio ilmu iliyotukufu zaidi. Ndio yale tuliyosoma katika kuandalia watoto wetu wa nani, wazazi wa kuwalea. Kwa hiyo tayari mama ndo anamuandaa kijana wake akasome ilmu. Kwa hiyo kwa hakika watu wanawazuoni huisafiria hiyo ilmu. Lidhalika daraba salafuna salih arwa al-amthilati fi sabri wal-mutabarati ala tahsili hadha al-ilmi wa jam'i atrafihi. Na kwa hiyo sasa walimpigia mfano wema waliotangulia, wanawazuoni wetu, masahaba karam na wengineo, mfano uliokuwa mzuri zaidi tena wa uchamungu katika subra wa muthabarati, yani na kudumu katika jambo hilo. Almuthabara ay almudawama ala tahsili hadha alilmi, juu ya kuipata ilmu hii. Ni jambo ambalo lilikuwa likifanyika kwa juhudi iliyokuwa kubwa sana katika pembe zake zote kabisa, jamii atrafihi, bali washifidhi shawaridihi wa taqribi ma sa'uba minhu, na vile vile katika kuihifadhi hiyo ilmu ya hadithi katika njia zake zote. Bali wa taqribi ma sa'uba minhu, wa taqribi na kujikurubisha, yani kufanya jitihada kwa yale kuyajua yale mambo ambayo yaliyokuwa magumu katika ilmu hiyo. Fatawau fi talabihi ad-diyar, kwa hiyo wakawa wamejikusanya wao katika kuitafuta hiyo ilmi katika miji mbalimbali. Bali waabaru fi jamii al-aqtar, na walivuka katika sehemu mbalimbali, nchi mbalimbali. Abaruhu yani walikuwa wakivuka, wakienda, wakisafiri. Wakadhalika wamtafau fi tahsilihi al-bihar, na wakakatiza katika kuipata hiyo ilmu hata mabahari, wakitumia vivuko, wakivuka, wakitumia kila njia, iwe bara, baharini, mtu anasafiri safari ndefu kabisa kwa ajili ya kuitafuta tu ilmu hiyo. Leo watu walitadharau kwa baadhi ya maulama wa ahli sunnah wal jamaa, wale ulama kibar ambao wamefanya jitihada kubwa sana, wamekatiza katika miji, mabonde, mabahari, katika tabu, katika shida, katika giza, katika mvua, kwa ajili ya kutafuta hili. Ni kama vile leo mtu haoni hatari wala haoni tabu kwamba mimi tatumia muda wangu, tatumia wakati wangu katika dhiki, katika jua, katika mvua, kwa ajili ya kutafuta maji. تمنيت ان تمسي فقيها مناظرا لغير عناء. والجنون فنون وليس اكتساب ما لدون المشقه فلعالم كيف يكون. انا سامع مسمعي كومبا mtu anatamani awe yeye ni faqihi, mwanawazuoni, tena mwenye kutegemewa, bighairi ana, yani bighairi taab, bila kupata taabu yoyote. Akasema kweli uenda wazimu una fani nyingi, ikiwa tu hata mali haiwezi kupatikana bila kupata mashaka. Kwanza sema fala alim kaifa yakun, huyu mwanachuoni vipi atakapokuwa? Lazim ipatikane juhudi, ipatikane tadhiya. Atadhiya yani kujitoa muhanga katika kuitafuta hiyo ilmu. Kwa hiyo ndio hapa wakakatiza hata mabahari na sehemu nyinginezo. Fakana ahaduhum, alikuwa mmoja wao katika hao maulama wa hadithi, yasma'u bil hadithi fil balad an-na'i, alikuwa akisikia hadithi katika mji nai, yani wa mbali. Fala yaqarru qararuhu, baada ya kusikia habari hiyo katika sehemu ya mbali, basi hatulii, hakai sehemu akatulia. Wala taskunu lawa'iju ashwaqihi hatta yarhala fi talab alhadith, na vile vile alikuwa hapate utulivu, inapatikana lawa'iju yani ile mtikisiko wa moyo wake, huzuni ya moyo wake, shauku yake ilikuwa kubwa kabisa mpaka asafiri kwa ajili ya kuitafuta hadithi. Yani ni kama vile mtu anasikia ile, yani al-lawa'iju ni kitu ambacho kinakutaabisha yani ndani ya moyo. Ni kama vile mtu umesikia kwamba sehemu fulani yamepatikana mawe ya dhahabu, watu wanaokota jiwe moja, gram moja, labda dola kadhaa, na wewe hapo unatafuta, yani unakuwa una shauku kiasi gani? utakuwa una hamu ya kutafuta usafiri wa gharama yoyote ile. Kwa hiyo ndio hilo la waiju, yani kama vile mtu amesikia kwamba sehemu fulani kuna alimu katika ilmu ya hadithi, basi hatuli, atafunga safari mpaka amkusudie yule kwa ajili ya kupata ile ilmu. Ghuduhu shahrun wa rawahu shahrun, yani safari yake asubuhi mwezi mzima na jioni vile mwezi mzima, yani yeye anasafiri tu kwa ajili ya kutafuta ilmu. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdiya hukba. Ma maana hukba? Eh, miaka mingi. Akasema dhahab kwamba baada ya Nabii Musa alayhi salam kuambiwa kwamba yupo mja al-Khidr, kwamba yeye Allah tabaraka wa taala amempa ilmu, basi Nabii Musa akamwambia kijana wake, la abrahu hatta abluga majma al-bahrayn, kaendelea mimi safiri, nitakwenda nitamtafuta, nitakwenda mpaka sehemu ambayo itakutana majma al-bahrayn, kukutana zile bahari mbili, au amdhi ya hukuba, au nitakwenda miaka na miaka mpaka nimpate huyo mji ambaye najua ilmu. Ndio hali hii mwanaelezea ile fadhila mtu ya kusafiri kwa ajili ya kutafuta. Kwa maana hiyo ndio ilikuwa hivyo, yani kwamba watu wanasafiri mchana wote usiku wote, na tunaelewa kwamba kipindi kile watu hawa akina Ibn al-Qayyim, akina Imam Ahmad, akina Imam al-Bukhari, Ibn al-Qayyim al-Karni alani ya saba, ila akina Imam al-Bukhari wa Muslim na wale ashabu sunan na wengineo, walikuwa ni kuruni zile al-mufaddala ya pili na ya tatu. Kwa hiyo walikuwa ni watu ambao wakifanya jitihada kubwa sana ya kusafiri muda mrefu. Fa idha sami'a alhaditha wa hafidhahu wa 'ada bihi fa ka'anna ad-dunya hizat lahu bihadhafiriha, yani pindi atakapoisikia ile hadithi na akaihifadhi kisha akarudi, Allahu akbar, anakuwa ni kama vile ameikusanya hii dunia yote na vilivyomo, vilivyomo pembezoni mwake. Yaani anaona kwamba mimi nimepata jambo kubwa mno. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena hapo pengine ameisafiria hadithi moja tu. Wazi haya Abu Zakaria. Maona pengine ameisafiria hadithi moja. Kwa hiyo yeye anaona kama vile nimeipata dunia na vyote ambavyo vilivyoko katika hiyo dunia vilivyokusanya. Ndio asema shekhe, hii ni mukaddima tu, wa laqad kana ahlu alhadithi ayatin lisailin fi talab alhadithi wal amal bihi, walikuwa hawa wanawazoni wa hadithi ni alama kwa wapitaji katika kuitafuta hadithi bali na kuifanyia kazi. Wa ta'limihi an-nasa wa da'wati ilayhi, na kuwafundisha watu na kuwalingania katika hayo ambayo waliyosoma. Kwa hakika pamoja na kufanya jitihada zote hizo kubwa, wasta'dhabu fi jami'ihi al-'adab, walipata adhabu katika kukusanya kule hadithi, adhabu nyingi sana. Wapo ambao wanawazuoni waliadhibiwa kama kina Imam Ahmad katika fitna tuhalika al-Qur'an, kile mnaielewa hiyo, waliadhibiwa kiasi kikubwa sana. Imam Ahmad, kwa hiyo walivumilia, walipata mitihani mikubwa sana, mitikisiko mikubwa sana waliipata. Bali wastahalaku wastahalu, fi hifdhihi as-si'ab, walifanya jitihada kubwa ambao walisikia yani hata kukaribia kuangamia katika kuhifadhi na kupata uzito katika ile. Ilikuwa ni mtikisiko ulio mkubwa, yani si'ab ni mambo ambayo ya uzito waliyopata katika suala zima la kuhifadhi. Labisina thiyab al-layli fil qifar, hali ya kuwa wao wamevaa mavazi ya usiku katika qifar, yani katika ardhi ambayo iliyotupu kabisa usiku, pengine mtu yupo peke yake. Wahum yabhathuna an ruwatihi, na wao wanawatafuta wale wapokezi wa hadithi. Yani ina maana kwamba mtu yupo katika ardhi ambayo haina mtu, hapa hapa tu ambapo pamoja na wingi wa watu, lakini kuna muda unaweza kujikuta barabarani uko peke yako, kwamba unajua usiku umekwenda. Haya, nenda katika pembeni mwa miji, watu pengine saa mbili saa tatu humuoni mtu barabarani. Sasa sikuambii katika zama hizo, kipindi hicho, ina maana mtu katika usiku yupo peke yake anawatafuta wahum, na wao yabhathuna an ruwat, wanawatafuta nani? Wale wapokezi. Mutadarriina ridaa alhawajiri fil bayda, hali ya kuwa wao wamevaa vazi la juu, adiri ridaa ni lile kama shali, tena mavazi ambayo ni matupu, sio kwamba labda yale ambayo yenye hadhi kubwa, tena fil bayda, katika jangwa, kama jangwa. Wahum yasaluna an hamalatihi hajaru maladha al-aishi fi talab al-athar, na hali ya kuwa wao wanawauliza wale waliobeba hiyo hadithi, bali kipindi hicho wao wamehama zile ladha za maisha ya dunia hii katika kutafuta athar, yani katika kutafuta hadithi. Na bila shaka hali kama hii mtu anakuwa ame, na ndio maana wengine hata walichelewa swala zima la nikah. Kina Imam Ahmad nafikiri katika tarehe ameingia katika nikaha, amefikia umri wa miaka 40 ndio ameingia katika nikaha, kutokana na ile hali ya jitihada kubwa sana katika, yani walikuwa muda wao ni mfupi kwa sana, bali wengine ndio al-ulama al-uzab, akina Imam Nawawi, akina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo. Aiyo, Ibn Taymiyyah na yeye ulama al-uzab. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa, hata ukisoma ile tarehe yao utaona kweli huyu muda wake kweli alikuwa anapata muda gani. Kwa hiyo unakuta yeye ni ilmu ibada hata amepumzika. Leo dunia nzima tuna watu wanalofaika na ilmu zao. Tayib, kwa hiyo hajaru maladha al-aish fi talab al-athar ila, na katika hiyo nukta, lakini ieleweke kwamba si kwamba wao walifanya vile kwa maksudi, yani la, ni kutokana na ile hali ya wao kuwa muda mrefu katika kushughulishwa na hayo mambo. Mara ngapi sisi tunaona hapa, yani humu humu tu mtu unaambiwa huyu fulani amechelewa kuoa bana, nini alikuwa anasoma, amekwenda Uingereza, akaenda Urusi, akaenda wapi wapi wapi wapi wapi, unaona, ndio amerudi sasa hivi ameoa. Sasa hata wale kina nao, sasa mtu anasoma kwa siku labda zile halaka 11 na kuendelea, anatoka hapa anakwenda hapa. Nilikuwa nasoma risala moja, yani Imam Nawawi kutokana na ule muda mwingi katika kutafuta ilmu, hata alikuwa akila yani kwa siku baada ya isha ndio anakula, alafu aya maji anakunywa fi waqti sahar. Kwa hiyo ni mtu ambaye yani kutoka huku huku nafikiri wale watu wa shughuli wanafahamu hizi hizi shughuli tu mtu zinamshughulisha hata kula anaona muda umekwenda dakika 10 atadhani tusijapata mbona lakini wao hilo ilikuwa katika nini kutafuta elimu kwa hiyo waliyahama kabisa haya maladha utamu wa maisha ya dunia katika talab al-athar yani katika talab al-hadith wataraku na'im ad-dunya lijami' al-hadith na waliacha mambo mbalimbali ya neema katika dunia hii kwa ajili ya kukusanya hadith wal khayr lin-nasi ham walahum ham na vile vile walikuwa ni watu wabora kabisa kwa watu hali ya kuwa wao walikuwa wana himma wanafanya jitihada kubwa katika kutafuta hiyo ilmu ya hadithi na wahamuhum an yuqayyidu anfas al-ma'sum sallallahu alayhi wa sallam bimidad al-hubb ala alwah al-qulub wa an yanzimu درر الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم في عقد الاتباع وخيط الولاء kwamba na wao vile vile ilikuwa hamu yao kubwa kabisa aniyukaidu yani kudhibiti kuhifadhi anfas al-ma'thum maneno ya mtume صلى الله عليه وسلم pumzi zake maneno yake sallallahu alaihi wasallam hakuna jambo lililowashughulisha wakaacha maladha ya dunia isipokuwa katika hilo kwamba mtu anapata hadithi unaposema anapata hadithi ina maana unapata ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo walikuwa wao wamejifunga katika kufata maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam tena hali ya kufungamana mapenzi yake sallallahu alayhi wasallam midad alhubb ala alwah alqulub ndani ya zile kuta za nyoyo zao yani ndani ya ile kuta ya nyoyo yake imejaa mahabbatu rasul sasa hivi mtu anazungumzia mahabbatu rasul unakesha unacheza katika maulid hakuna swala hakuna nini hakuna mutabaatu rasul kisha mtu anasema sisi ndo ahbabu al-Mustafa. Hapo aina kitu. Vikundi vinacheza ngoma huko mjini wanajiita bana sisi ndo ahbabu al-Mustafa. Hawa ni watu ambao ile lauhu ukuta wa moyo wake umejaa ile mahabba tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bali walikuwa ndio wamepangilia ani yanzimu durar ar-rasul al-khatami sallallahu alayhi wasallam fi iqd al-ittiba' katika ile mzunguruko wao wote ilikuwa wamepangilia kufuata kudhibiti maneno yale ya mtume swalla sallama ambaye ni wa mwisho katika mitume katika kuweka iqd yani ile fundo yani ile aqida itikadi katika swala zima la ittiba' kumfuata sallallahu alayhi wasallam wa khayf alwala na kuifunga ile bendera ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yao kwa hiyo ndio maana wale ahlul hadith anasema al-Imam Shafi'i idha ra'aytu ahlal hadith fakannama ra'aytu fakanni ra'aytu ashabar rasul sallallahu alayhi wasallam حفظ لنا الوصول وعلينا الفضل فما ميمي نكيوونا watu hadithi kama vile nimeona masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na hili tawadhu aliyokuwa nayo al-Imam Shafi'i kwa wingi wa ilmu aliyokuwa nayo bali akimhutubia wanafunzi wake Imam Ahmad anambia antum ahlul hadith nyinyi ni watu wa hadithi kiona sisi tumekwenda kidogo kombo basi tunyosheni tawadhu aliyokuwa nao al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi wa hiyo fa umirat bihim walhamdulillah Allah akawapa umri katika maisha yao yote ilikuwa ni katika hali hiyo. Fa'amurat aywa wa kaisa fa'amurat, yani ni kitendo cha kuimarisha. Imekuwa fa'umirat, ingelikuwa ni ile umri. Asante. Kwa hiyo wakaimarisha ile jambo la kukusanya ile hadithi, walhamdulillah, katika albuldan, katika miji mbalimbali, na vile vile wazdanat bi anwarihim alawtan, na zikapatikana zikaenea nuru kutokana na jambo hilo, miji mbalimbali ilipata nuru. Kwa hiyo walikuwa wakifahamika wale watu wa hadithi, ndio wanasikia labda anakuja Imam al-Bukhari, watu wanajikusanya, wanajua anakuja huyo kigogo wa hadithi, wanawazuoni wa hadithi. Kwa hiyo miji ikapata nuru, na vile vile wahayat jihadahum almanabiru, na ikapata uhai kutokana na jitihada zao zile mimbari mbalimbali. Tunapozungumzia mimbari, ni zile ambazo walizokuwa wakisimama katika kutoa faida, kutoa ilmu, kutoa. Kwa hiyo zile manabir zilikuwa zilipata nuru. Kwa sababu gani? Ndani yake inafundishwa maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile wa ashadat bi dhikrihim almanairu, na hapo hapo vile vile wakawa ni zimepatikana zile hali za muangaza katika yale maeneo ambayo wao waliokuwa nayo, yani na maana ile muangaza, nuru imeenea katika yale maeneo. Lakini vile vile wakhasafat, zikawa zimejificha, bisului shamsihim, kutokana na kuchomoza lile jua. Na hapa inakusudiwa kuchomoza wale muhadithin, wanawazuoni wa hadithi. Sasa wale akadhibi wakawa wamepatikana nini? Hasafat, wamejificha kabisa, yani wamefichwa wale waongo na watu wa bid'a. Kwa hiyo hasafat bitului shamsihim akadhibu almubtadi'a walkhurafatu addajajila wa aqwalu almubtilin, kutokana na kuchomoza wale ulamaa alhadith. Kwa hiyo ikawa imetomoza lile jua lao, wakawa wamefichwa wale waongo na wazushi na wale na mambo mbalimbali ya khurafati yanayotajwa bila dalili, na vile vile wale madajjali wote wale waongo waongo wakawa wamefichwa kutokana na nuru ya hadithi. Aqwalul mubtilin, kauli za nini? Za watu wa batil. Umeeleweka hiyo nukta? Na vile vile wamtidada li hadha alkhati almutawasili min aljahdi almudni fi khidmati hadha alilmi alsharif, ahbabtu an usharika walau bilabnatin min allabinat. Anasema ash-shaykh hapa, kwa hiyo ndiyo nikawa nimekunjua hii khati hii aliyoweka katika hadithi hii, katika risala hii, yenye kufikia katika juhud ambayo yenye kuleta nuru katika khidma ya ilmu hii ambayo ni sharif. Na vile vile nikapendelea na mimi kufanya musharaka, angalau kuweka labina, tofali ile za asas. Umeelewana? Allabina ni tofali zile za udongo ambalo inawekewa asas, yani ile kusimamisha kitu. Umeelewa? Kwa hiyo anasema na mimi niweke kwamba al-labinat min al-labinat fi bina'i hadha as-sarh al-ilmi al-mutatawili wa hiya bi mu'allifiha haqira wa bi mawdhi'iha jalila khatira اسال الله ان ينفع بها وان يكتب لها القبول والانتشار انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه فايو هابا نسمع انا vile vile nikawa nimeweka hii kiasi ambacho ndani yake itapatikana jengo jengo hilo ambalo litakuwa sababu ya kueneza hiyo ilmu yenye kuenea kutokana na kuweka utunzi huu hakira mdogo kabisa na maudhui yake ambayo ni matukufu yaliyo muhimu sana. Namuomba Allah alete manufaa ndani yake na vile vile na aipatie kabul wal intishara na iene. حقيقة يا الله اليوم ويزا جويت لكيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أمين ليك الشيخ عبد الله محمد سعيد الرسول نعم فأيه هو لكواني وتنقليزي وأبو محمد عبد الله بن محمد سعيد الرسولاني كما تلبسيما نكتكا مع علماء وكسلف يين الشيخ معروف كبيرا يبو قاهرة ومصر فأنا سمع نعم ماذا الولد عفوا هذا أبو محمد يعني عبد الله بن محمد يعني نمتوته والشيخ رسلاني والشيخ محمد رسلاني عفوا يعني عبد الله بن محمد بن سعيد رسلاني أما يا بابا ياكي لناني ايوه امباي بابا yake na mama yake wote wako hai kama alivyoandika hapa katika ikhda ila sheikh al-allamah samahat al-walid abi abdullah muhammad bin sa'id rasulani kwa hiyo baba yake ni mwanazoni maarufu kabisa sheikh rasulani kwa hiyo haya ni matunda na maana yeye atoa tarjuma akasoma kwa baba yake. Ndio unakuta ile maulama anaweza kukuta yeye amesoma kwa baba yake na ile baba yake akasoma kwa babu yake. Hakadha. Ile ilmu na naendelea. Ambaye Sheikh Muhammad Rasulani baba yake ni katika wanawazoni wakubwa wenye kumaarufu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo nasema amali fil kitab. Kazi yangu katika kitabu hichi kwamba ja'altu julla i'timadi ala kitabi sahihi al-jami' as-saghir kwamba nimejalia kwamba julla ambayo yani mu'zamu shay'in kitu ambacho kikubwa zaidi nilichoegemeza katika risala hii ni sahihi al-jami' as-saghir ni Sheikh al-Allamah al-Muhaddith Muhammad Nasruddin al-Albani. Kwa hiyo alishegemeza ni katika kitabu cha Sahih al-Jami' as-Saghir. Mlaona? Ina maana kwamba Sheikh al-Albani amekusanya ahadith zote katika Sahih al-Jami' katika zile sunan zote Ibn Majah, At-Tirmidhi, Abi Dawud. Mlaona? Kwa hiyo akazikusanya akaziita sahih al-jami. Kuna sahih al-jami au kuna dhaif al-jami. Kwa sababu ile pia kuna al-ahadith dhaifa. Unaona eh katika sunan zote. Kwa al-Albani rahimahullah kafanya jitihada kubwa sana. Allah mrehemu. Kwa anasema qasamtu الكتابة إلى عشرة مستويات بداية من سن الثالثة. فمن بيجاوي الكتاب katika vipengele visivyopungua 10 ile mustawayat, kuanzia miaka mitatu ndio akasema ni akaiita kwamba ni minhaji muslim as-sahih. Kuanzia miaka mitatu waja'altu fi kulli minha majmu'atan min al-ahadith sahiha allati tunasibu sinn at-tifl min haythu tul al-ahli, kwamba na vile vile nikajalia katika kila mkusanyo wa zile hadithi zilizo sahihi zinakuwa zinanasibiana kabisa na umri mdogo kiasi kutokana na ile hali ya urefu wa hadithi, yani amezingatia ile hadithi, yani kwamba azichukua zile ndefu. Na vile vile kitu kingine amezingatia wakamul kalimat, yani mukhtasar wa maneno, kamu yani mukhtasar wa maneno allati waradat fihi, ambayo yametajwa ndani yake, pia amezingatia hilo. Wakadha na vile vile amezingatia nini, wuuratul alfadhi, yani ugumu wa yale maneno. Kwa ina maana zile hadithi amezichuja, amezichagua, naona hii hadithi hii na maneno magumu hapana, achukua hii kidogo, ina umeona. Kwa hiyo hiyo pia amezingatia katika hiyo wuuratul alfadhi, yani maneno magumu, bihaithu kiasi kwamba inna tifla yasilu ila sinni thaniyata asharata min umrihi wa qad hafidha qariban min 600 hadithi. Ina maana mpaka kijana anafikia umri wa miaka mingapi? Miaka 12 tayari anakuwa amehifadhi zile hadithi karibia hadithi 600 hadithi. Simchezo, ni jambo ambalo yahitaji ile mujahada. Kwa hiyo kama tusimamia watoto wetu katika hili, bila shaka fayasiluna ila marami, tafikia katika yale ambayo yanatajiwa. Mbona watoto wanahifadhi mamia ya kasida bana katika dadi za maulidi maulidi zile na mambo mengineyo. Ala kulli hal, kwa hiyo akasema wa inda thaniyata asharata takunu madarikuhu qad tafattahat, yani tayari akishafikia miaka 12 inakuwa ile hali ya upokeaji wake umeshafunguka, ile kudiriki, yani tayari ile yani upeu amepevuka, anapata ile idrak. Wa nafsuhu قد صفت نفسياك تياري مش اكوى تياري صعفي كبسة وعقله قد أدرك ناخلياك مش اكوى تياري كفوكية سببية مكولية كولية كتكهية مكولية نصوم حديث مفاتة يلي تربية مبالي كما تلزل السومة فيو كتكام سنجهو أنا كوى ايه تياري أنا نور فلاني كتكا منينو يمتومي صلى الله عليه وسلم قرآني لمن جنيو. Kwa hiyo anasema fayabda'u rihlata talab al-ilmi ash-shar'i. Kwa hiyo sasa ndo anaanza safari ya kuitafuta ilmu ya sharia. Wal-ihtimam bi hifd al-mutun wal-mutawwalat. Na kuanza ile ihtimamu muhimu sana katika kuhifadhi zile mutun mbalimbali, mutun katika aqida, katika lugha, katika nahw na nyinginezo, katika mustalaha kama al-baykhuniya. Kwa hiyo zile katika uhifadhi na vile vile vitabu vinginevyo mkubwa, kwa tayari anakuwa amekosha ya dada. Ndio maana unakuta wengi kusoma zile taraji za wale alioni, anakwambia labda huyu mimi nilihifadhi Qur'ani labda na miaka kadhaa. Na kuna baadhi mfano maeneo kama nchi za Mauritania na mengineyo, ina maana kwamba kule kijana kwanza ili ingie katika ulumu lazima ifanye Qur'an. Kwa kisha ifadhi, yani ilo ndo jambo la kwanza. Kisha ifadhi Qur'ani sasa, ndo ana njia katika tofauti na Hijaz na baadhi ya nchi nyinginezo. Mimi hoja ilichukulia sana ile kwanza kuanza kuhifadhi Qur'ani, na maana moja kwa moja mtu anapewa. Kwa hiyo hii ni barnamaji ambayo ajiba na ni nzuri sana katika aliyetaja Sheikh hapa katika mukaddima. Na vile vile anasema walihtimamu bihifdh almutun almutawwalat, as'alu Allah an yubarika fi abnaina, namomba Allah awabariki watoto wetu hawa vijana wetu, an yanfa bihadha aljahdi, na vile vile nufaisha kwa jitihada hii, innahu ala kulli shay'in qadir. Maana hiyo kiangalia kama nafsiri nimepitia hizi ahadithi, kwa hiyo zimeanzia kwanza ndogo ndogo katika hapa, ameanzia mfano sinna sa Salih, maana yani miaka mitatu ndio anaanzishiwa hivi, kwa hiyo inakwenda mpaka amefika katika ngapi, ndio ile ithna ashara sana. Kwa hiyo hapa katika miaka mitatu ndio akaanza hadithi al-awwal. Kuna muda au mukaddima utoshe kile yake inshallah. Ala kulli hali pate ile sura tu, alafu nafikiri katika darsa al-qadima tutaanza hivi hadithi inshallah. Kwa hiyo sio tu walifadhisha vijana wetu, tuna sisi inshallah. Tayari kufanya tathmia. Yaakumullah.